परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? सातवां भाग 1909 तक रदरफोर्ड कह सके कि परमाणु की अधिकांश जगह इलेक्ट्रॉनों की भीड़ से भरी है। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के थे कि अल्फा कण उनके अंदर से सरलता से पार हो गए। फिर भी परमाणु के केंद्र में एक लघु परंतु भारी परमाणु नाभि है। यह इतना छोटा है तथा इतना कम स्थान लेता है कि रदरफोर्ड से अधिकतर प्रयोगों में यह छूट जाता था, जबकि प्रत्येक बार अल्फा कण उस विशेष नाभि से टकराता था तथा वापस आता था। टकराने की संख्या इतनी कम थी कि रदरफोर्ड देख सका कि वास्तव में नाभि को अति सूक्ष्म होना चाहिए। परमाणु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाने में लगभग 100,000 नाभियाँ की आवश्यकता होगी। अतः अल्फा कण हीलियम परमाणु का मूल नाभि था। जब अल्फा कणों ने अपने चारों ओर इधर उधर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो यह साधारण हीलियम परमाणु बन गया, जैसा कि 1914 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी गवियन जेफ्रिस मोसले ने दर्शाया था। परमाणु में विद्युत आवेश के भिन्न साइज ही विभिन्न परमाणुओं का ज्ञान देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की नाभि के पास +1 का आवेश है। हाइड्रोजन नाभि के बाहर एक इलेक्ट्रॉन -1 आवेश के साथ है। नाभि एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं तथा इस प्रकार पूरे परमाणु के पास कोई आवेश नहीं होता। इसी प्रकार हीलियम नाभि के पास +2 आवेश होता है तथा बाहर इसके पास कुल आवेश के -2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे संतुलित करते हैं। कार्बन नाभि के पास 6 इलेक्ट्रॉनों के साथ +6 का आवेश होता है। ऑक्सीजन नाभि के पास बाहर 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ +8 का आवेश होता है। लौह नाभि के पास बाहर 26 इलेक्ट्रॉनों के साथ +26 का आवेश होता है। इसी प्रकार यूरेनियम नाभि के पास 92 इलेक्ट्रॉनों के साथ +92 का आवेश होता है। नाभि के आवेश के साइज को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, लौह की परमाणु संख्या 26 है, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है तथा इसी प्रकार अन्य तत्वों की भी परमाणु संख्या है। अब वैज्ञानिकों को 105 तत्वों का ज्ञान है जिनके परमाणु संख्या 1 से 105 है। इसमें कोई भी परमाणु संख्या छूटी नहीं है।